أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. سورة بني إسرائيل بنزم سباران پنزل لسم سپارا آیت نمبر سلور دیرشم. اللہ جل جلال ہو دمخ کے نم آ کرون بیان اول چکم ناروا دی او ندی کل پکا لگ پرون دا قتل بارکی مسئلہ ذکر شو ہوا. اس ور پسے اللہ جل جلال ہو بلی او حکم ذکر کئی د منہیاتنا او اغدار چې ولا تقربوا مال الیتیم. تاسو منیز دې کېګه د مال د یتیم دا د هیڅ شی لپاره نه د خوراک لپاره نه د استعمال لپاره الا بالیتیم مگر په هغه طریقه باندې هی احسنو چې هغه ډیره بهترینه طریقه ده او تر څو منځ دی کېږي حتا یبلغ اشده تر دې چې دې ورسیږي هغه په خوالی د عقل ده. اصلم بنه لفظ الله پر مل ولا تقربونه ذکیږي هلکه داونه چې اخله ما خره ما استواله وای ما اے دوی لکی گی انتہائی تاکید اللہ کو خوراک غستل و استعمالول دے یتیم مال سکے نزدی و تنشی اللہ و لگے سنگا چی زنا بارکی اوپر مال ندلتا ہم اللہ اوپر مال نزدی و تنشی اگر ہم زیادن دلالا دا انتہائی مبالا مال دے یتیم مال دا گو جیداد تم مال وے لکی گی ناو تو تم مال وے لکی گی ارشے دا گا چپ ملکیت کے دے آگے نموراد دے اے تم مال وے چی دا گا دے داغه په ملکیت کې او مال د یتیم ته نو یتیم چاته وي چې هغه بلوغت ته نه رسېږي او پلاری وپات شي دا نه چې بسره او پلاری مړ بیا ودا مشران چې نه ستدام یتیمان دي خبره مې نه تعال چې حد بلوغت ته نه رسېږي له ماشوم او پلاری وپات شي نه ته خلک سوې یتیم وي خبره مې نه تعال او که یتیم دا معنا وکړي لکه څنګه چې عام پښتو کې تاسو ګورئ چې پلاری مړ نو بیا ودا باباګان ټول یتیمانان یتیم دا غیتے نو اللہ پرمائی نزدیک دیکھے گئے مال دے یتیم دا او کنیز دیکھے گئے نو دا غیب پا کما اللہ باللتی ہی احسن پا آغا طریقہ باننے چاہ خیستہ طریقہ دا نو خیستہ طریقہ سر دا آغا دا مال حفاظت تک ہے اگر خونیش استعمالو لے معشوم دے نو فیل حال دا آغا دا استعمالو نے دا استاد پارم ناجائز دے خو پا آغا طریقہ دا حفاظت طریقہ داتے والے محفوظ کہے نو نزدی که دیشی بشکا داغا پیسی راوالی داغا نور بیک بیلنس راوالی دا حفاظت دا پار نزدی شی دا خیسته طریقه یادا دی تجارت والا بگی که سیوا که حبر امزان دا لگا دا خیسته طریقه داغا ضرورت چپ آغا بانده لگه حبر امزان دا لگا واغا چی سمرا مطلب اغا یتیم یو روٹه خریتو ورے لس پخیتو تا یوزه با پخو خبرم ده اندالا اخپل اجازی پا سکل دی و آغا کداغ سکاری مطلب سکاغذونه ده یتیم سید کولیزی تو اتا روارا موٹر باوکو خوا نو دا خیستا طریقه ندا خبرم ده اندالا چه کم آم نارمل طریقه تکی داغا کار دی اغلا زید آغا مال لگا اغلا رزق پا خیحو پا طریقه بانده الا باللتی گی احسن پا آغا طریقه بانده چه آغا سچه دا خیستا طریقه دا الله ای ته نور استعمالولې نږدې کې دې مدنه شي ادا خسته طریقې چې ما بیان کړي چې حفاظت شه تجارت شه داغه لپاره استعمال شه دا خسته طریقې سره کوا او خو نږدې کېدې نشي حتی هغه به کله نږدې کېږي مال ته حتی یبلغ چې دا یتیم بلوغ ته ورسی ستا اشده په خوالی د عقل ته اشد لفظ عربی کې قوت ته طاقت ته سختوالی مضبوطی علی ته ویل کېږي چې ورسی کې اشده د خپل مضبوطوالی نو مضبوطوالی اغا بعض علماء مانا کرده ده درده پوری جده بالک شی بعضو مانا کرده ده درده جده جوان شی بعضو مانا کرده ده درده جده پخواری ده آنکل دور شی بیا بالگی کی پسو ربان ده ایکم ده علماء وقوالی بیاسو کی مبتابیهی کول داره چه دوارا 15 سال دور شی بعض جنه کم یاده الگ سوا یاده جنه غالبان 12 الگ 15 بعض اتلس کال یاده چه اتلس کال دور شی نو بیا وطمال والا پر خو تفسیر مظهری ډیر بهترینه معنا کوي تفسیر مظهری هغه ګوره د حتا نه مخکې دا هغه من کړی شوی دی به منه نه ته پکې صحیح طریقې سره تم ورځ هغه خپل نشي ماشوم نه دی به منه نه منه دا غایده سره حتا یبلغ شد چې دې اورځيږي داسې سټپ ته چې دې صحیح تصرف په مال کې کولی شي دا کار سره عمر دی هغه دلته کې معنا کړی دا آیت اللی جواز تصرف صالح دا حتی غایه دا چه دا سی سٹپ تاو رسیگی چه دے صالح شی دے دا سی سٹپ تاو رسیگی چه جائز شی دا دا پارا صحیح تصرف یعنی دے دا سو مرتاو رسیگی صحیح طریقے سر مال استعمال دیش مال غر کئیم نا او خرابیم نا او ضائع کئیم نا صحیح استعمال دی نا او باہر حال که پینز اللہ سکالو کیو رسیدو کا تل اللہ سکالو کیو رسیدو و چې دې داسې سټپ تورسي دا داسې په خالي د عقل تورسي دا چې صحیح مال استعمالول شي نو تفسیر مظهری وایي دا غایده د امن عید مال نو مال به تکلو ورکه چې دې داسې سټپ تورسي کی چې صحیح استعمالول شي دا خپل معنی دا ځکه کته تل اسکلا مقرر کړی شي نو کاغذ اس پلس کالو کې د تصرف قابل شو او مال استعمالول شي خو ذهن الله ورکړتي وطن ورک ته دا نه ورګه تل اتل ست نه رسېږي دا هغه ډیر مال هغه خوري ختم بشي او اب ازل سبق بیلنس سیوا نگی دا هغه معنا بهترین حتی یبلو اشده تر دې چې ورسیږي په خوالی خپل تا په خوالی د عقل تا شرط ورکاله کی شو دا معنا ډیر بهترین واکړه ورپسې الله بل حکم ذکر کوي او اوفو بالعهد او تاسو وفاداری کوي په عهد باندې په والو وعده مختلف دي یو وعده مونږ تاسو علي مزل کې الله سره کړی دا الستو بربکم الله ته مونږ رب نه زستا سرب نیمه الله وی زستا سرب نیمه ټول پیدا کړ د ادم علی السلام چې کوم وغنه پیدا کړ نور نه نور نه ټول جمع کړو ایت وعده د الستو مونږ کول اقرار کړی دا کوم نه یره نو زم بیا راغلی دي او قران کې ذکر کړی ماته بیا دا تاسو تمیم څه کړل یو هغه وعده نمونگا علت ویلی تزمونگا ربی اللہ وی واوفو بالعهد اهم یو وعده دا یو وعده دا چه اللہ سڑے اللہ سر اقرارو کی جتابا اللہ منم استا سفات بسفات منم استا احکامات با احکامات منم وعده ایمانی دا او بیا دا اغی لان دے اغا تعمیل دا احکام دا دا صرف کلمہ ویلی دی جیندہ با دا مکی مشرکانم ویلی دا دے لان دے زندگی تیرو لی با دے نیاری دا او یو وعده زمونږ استاسو مسکیره یو بل سره وعده وکړه پلان کی کار به زما سره وعده ده ان شاء الله کار به وکړم صحیح ده نو دا وعده شي نو دا ټول وعده هغه په دې کې را لې او اوفو بالعهد او پوره کې وعده لره بیا یو څه مسلې دلته یاد وساته یو وعده د جانبینو نه یو سره وعده وکړي معاهده وته وي اول بل سره کی طرفینو نوادو شي خبرم ځان تعالی کر ازمه کا بدر کوم او ایزه به احلم بس پدې زماز کا وعده ده په دوره دوره پیسو شو نه پیسي ور کوي نه کاغذ نو کړو خو وعده او فل کا وعده به ته خرصول وعده نو دا یاد ساته دا وعده او معاهده د طرفینو د دې پوره کول واجب دي او کم یو طرف رسو کیږي نو دا بل طرف بل محاکمه عدالت او اسلامي جج ته وړي دغه ما سره وعده کړی و دې سکی روستو کی خبر هم ځان تعالی مراقبه کولی شي بلې بل دا مثلا یادو ساته بعد رنګ واده خلاف شرعي صحیح چې دوه ملګری وبل سره واده وکړي چې شراب باخلو خرڅو خبر هم ځان تعالی یو ته وینې بس دا ګنا دې نه کوم دا سه واده ماتول واجب دي کا ډیر تاته وې چې تا واده کړې رور ما واده کړې دا فائدہ ګنا دې چې کوم واده خلاف شرع دی او کسو دوه کسان یو بل سره وکړي نو اغا پورا کول واجب نه دی بلکې د اغه ختمول واجب خبره نه یو مسله دا مو ساته باز ټیم کې یو طرفه واده وشي مړ وي زمان سره واده دا قبل ته کار واده اغستنی نو بهر حال دې کې مقابل کس کچره دا کسی پورا نه کی دلته پورا کول پکا دی چې تا د ما وي زمان سره واده را طالب زده پیسې در کوم صحیح دا شی به در کوم او بیا دې دا واده نه پورا کوم زما د پر واجب دي چې پورا کوم خو په داسې صورت کې ته په ما باندې کیس نشه کولای قاضي ته مرافعه نشه کولای او یو مسله دا یاد وساته چې احادیث په مطلب باندې هم پوښه حدیث کې راځي د منافق په علاماتو کې وایذا وعد اخلف وایذا تو من خان نبی رسول الله د منافق صفات بیان کړی دي چې دې ته امانتګر کې امانت پر سر کې نه خیانت کی. او چې کله تو سره او چې کله دی وادو کینو مخالفت کی او چې کله خبره کینو درو خبره نه اندر نو دلته کې د وادې مخالفت نه مراد که مسلمانی مخالفت کینو بیا عملی نه پاک مراد دی عملی نه پاکو مراد دی صحیح مسلمان دی وعده کوي مخالفت کوي دا عملی نه پاک دی ځکه دی یو واجب حکم ماتي نو دی عملی منافق ته اعتقادي منافق نه دی کم بار کې چې الله وی جهنم په ویخ کی بپروت ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا غیر مراد اعتقادی منافق ته چې فضل کې به الله نه منو په جبه باندې به کلمه وي عادل ته مسلمان کرا کر کې نو دې منافق دې هدا ته عملی منافق وي دا کړي ولا منافق وتا نه وي نو الله فرمایي ان العهد واوفوا بالعهد وعده پورا کوای وعده پورا کول واجب دي ان العهد کان مسئولا زکه وعده چي دا کانه مسؤوله دې برکه په سوال کول شي کو پورا کړی دی الله به ثواب درکو او کما ته کړی دی نقص الوعده دې کړی نو بیا په باغی باندې ته سزا ملایږي وعده چې ده دا سينه ده چې بس دخلي خبره والو ته لاړه نه دې برکه بس کول شي الله دې برکه با تپوس کول شي ان العهد کانه مسؤولا بل حکم الله بیانی واوفوا الکیل اذا کلتم او تاسو پورا ورکوه پیمانه لرا ایزا کل تم پا کم وقتی تاسو پیمانه کری یعنی پیمانه کوه ابر احمدان در پا خلق بازی سیزون خلق پیمانه کئی لگا پا خلق پیمانه کئی او زی پورا ورکول سکے دوال زمان دیو ملگری دکان دینو آغا لچا پا روڑی پا آئی که نرے مئے گردی دو بڑو کی مئے آغا پیلا کدی که اوباو شلی آغا بینا او دا چې دلیل دی ته مې به کیدارې کیږي هغه ته بیا په خبره کله کوی دي چې ما وبني دی چې ته نیر ته هغه ټپکې کوي دا پيو او پکې هو برالو دي بیا هم مله لوینا په دغه ونه راغلي مې نو زه دوا پتی کی څه کوي واوفل کلا اذا کلتم واوفل کلا او پيو کدا ګره سره وای کی څه نه وداشتا اکاسي ماته خو ماته دا ملګرو وې دې مونږ له مې په کې راوړو بیا وی نه دا مانر ته نه دی خدا ټابو ان خو په کوی هغه ملاوت خو ځل عظیم جرم دی هغه ګناه دی خو دلته کې الله فرمایي چې هغه خالص ته پیمانه کې واوفل کلا پورا ورکو پیمانه درا ډیر سيزونه خلک پیمانه کوي دی بازار کې یو سيزونه بل سيزونه په پیمانه باندې خرڅي دا غنم جوار والا چې ولکې دی پیمانه کوي خبره ده تعالی پیمانه نو دا پورا ورکول پکاری دی که کمی زیادتی اغا گناه دی خبرم زیان دالا دانا چه دو پیمانی دی جوڑ کری چه اخلی نو پدرن اخلی او چه ورکی نو پس بکبان جو ورکی دا عظیم جرم دی دا دی نمان نشو لگا درن ورکول پکاری خبرم دی که صحیح تفصیل ما صورت خود کی کلو وزنو بالکستاس المستقیم او تاسو وزن گوه بالکستاس پا تلوان مستقیم چه برابر تلی پدرست تلوان سکوه الله وی وزن کوي نو یو سيزونه وزني سيزونه لکه پروت وغيرها شو بازي هغه تللی شي خبر ده انداله دا سينور چيني شو مثلا او سبزی بیازی سبزیان شده طول لطلی ده کبیلی ندی نو اللہ وی چی وزن کوئے نو تاسو پا قسطاسی مستقیم بانده کوئے پا برابر دل بان اپا خواب آغا افغانیان رونون ای با تلع سرداسی دقا با زولان دا تلع با دازی لاس پیو تعلام دو خبر آزان دارا بیوی منچی دا دقا سر چپل و سر سر بسر تو چپلی با بلاشی پرتی وی منچی بس پا گینر آدلی زکا اگا منچو طرف تا با اللہ سلام کلو و داسی آب تلع با کتوالا خبر آزان دارا داسی با نکے خبر آزان تلع با برابر ساتی تلع که او تلع که گوردی نقصان کی کلک نقصان ستا با تلع کی را گئی آتو دکاندار نو تانا با پزرگونو لکونو خلق پا طولو مرکی سوداو کی در طولو مجرم بتا پاتش مالی او کس را گئی مانی در مسئلی تا پوسکو آل تا برا مدرسه کی امزر گواتی ما تاوی دا غسی ما خو یارا کانی جو کلو منو کسو راو واری جی دلو دکا چه کانی اولی راولی نو خام خاوری جی ایکو ای دادری کلو کم شوه دی مانی سور زمانی نسا دیر زمانی آیا دکلا مانی دا اول خو بدی کسانو پسی گرزا دادری دری کلو پی ایسی بدی تا واپس که اچه بیا کم معلوم نئی نو نور خو خدا پوش اتا پوش خدا غی دی طرف پیس صدقه کا زکر دا غی مال لیاری طریقی سره که پارا زمانه کی لاول خو بیا کوشش که را معلومه بی چه غی تی دا خپل حق و رسی که بیا نکی که نو بس چینا معلوم مالی کی دا غا مال با بلا دا نیت دا سواب نچاله ورده تا با دا که دا حرام مال دیده که بتو زان لده سواب نیتو نکه خبر هم زیان داله که نا پاک مال اللہ کم لی دا صرف دا چستا دا ملک نوزی وقت اللہ او رسی انبیاء علیہم الصلات والسلام طریقہ دا وتا استمد رسم سی بارہ کی تفصیل تکڑے او حدیث میں ملو پیغمبر علیہ الصلات والسلام جو وزن کوین لو درون کوین زکہ مونږ انبیاء ماشر الانبیاء جو دارنګ وزن کو خبرم ځای تر لگا وزن لو درون پکاری ذالک خیر اللہ وی دا پیمانه پورا ورکول او دا تل باندې برابر تول کول خیر نبی الله تعالی فرمای ذالک دا اتمام د پیمانه او د تل جدی خیرون دا ډیر بهتر دی واحسن تعویلا او دا ډیر خیسته دی په اعتبار د انجام خبره ده درګه په اعتبار د انجام ثواب هلته کې سیوا دی چې پوره پر دې مال دی ورکړی دی انجام ډیر بهترین دی او که پوره مال نه دی ورکړی او په معنی کې دیم ګل بلکړی دی نو بیا انجام به خیسته نه یی انجام به سی یو هغه بربادی نو الله وی دا ډیر بهترین کار دی او د دې انجام هغه څه شه دی اگر ډیر بهترین نه کول لسمې د ولا تقربوا الله ومن ذيكه مال اليتيم مال د یتیم تا الا بالتي مگر په طریقه باندې یا احسنو چې ډیر خستر حتا تر دې پوري ابلغ اجر سیګ یتیم شده کو خالق پلدا په خالق دا عقل پلدا دومره شي چې په خرج خوراک کویږي واوفو بالعهد الله ای پورا والے کوا بالعهد په وعده باندې ان العهد یقینا وعده چدا کان مسئول دی برکه بت پوس کول شي واوفو الکیل او پورا ورکوا پیمانی لرا واوفو الکیل وفاداری کوا په پیمانی باندې پورا ورکوا پیمانی لرا اذا پا وقت کی کلتم چه تاسو پیمانا کوئے پیمانم کڑی یعنی پیمانا کوئے خبرم زیادتا اللہ وزنو بالقسطاس المستقیم وزنو وزن کوئے بالقسطاس المستقیم پاغا تل برابر باندے پاغا تل درست باندے پاغا تل نیخ باندے صحیح تلی صحیح را لکا او دبا دے اگر چابلی تلاندے سے شیخی خیالم راځي جدید زمانہ دوکیم جدید طریقې دي او بازی د کلو اغا لاندې طرفې کنس دی او بلکې چکم د اوس پنې کارخانه والے دین اغې چې ته درل شي کان یې لمغې کم پورا کانې در کم کم کانې در کم تیاری کی پکې درو نمبر او د چا دعا ده الله جل جلاله موږ ته صبر کوي کین ورنه کار خراب ده ها وَعَوْفُ الْكَيْلَ فُرَوَرْ كَوَيَ پیمانی لرا اِذَا بَا وَقِّ كِلْ تُمْ چِ پیمانا کڑی ویتاسو پیمانا کوئی تاسو وَزِنُو وَزَنْ كَوَيَ بِالْكِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيم پاتل درست بانده رالکا دا پوروال دا پیمانی و پوروال دا تلی خیرون اللہ وی دا دیر بہتر دے داغه نقصان نو د کمینه پتل او پیمانه کی واسطن او ډیر خسته ده تعویله په اعتبار د انجام او د ثواب یا ول ولینا اخرین المدینه سلام په براته نصیب کی الله خیر ورکړي په دنیا خیر دوستان اوسه الله یونس په من تسیم او د شاد نصیب کریم خدای الله په پیمانه کې پتل کې نقصان نو ساتي الله او پادره او پادرې تر نصیب کې کریم خدای دې تیم د مال نو ساتي او پادره الله وعدید کولو نه یا الله لول صدق وی کو د پر کول توفیق را نصیب کین الله ترازی شو سن الله